دو سورہ الحجر اغدادی سورت ممتاز دے اختتام باندھی فواعبد ربک حتی یأتیک الیقین سرا بلکم سورت بدا سے باندھی ختم شرے نہ دے دویم سورت ممتاز دے فإنا کفیناک المستہزئین سرا درشان سورت ممتاز دے کہ تو صاف بیان کا مخواڑو مشرکان نفس بعد ما تعمر واعرض عن المشرکین درشان سورت ممتاز دے فراتلو دا عذاب پا مقتسمین باندے کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین درشان سورت ممتاز دے فوحفظ جناحک للمؤمنین سرا درشان سورت ممتاز دے فولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم سرا درشان سورت ممتاز دے فَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ سَرَا دَرَشَان سورت ممتاز دے فَذِكْرُ قَوْلُ دَاوُدَ وَعَذُوبُ فَارِضِ جَهَنَّمَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ دَرَشَان سورت ممتاز دے فَذِكْرُ قَوْلُ دَاوُدَ او دَ ایکا فَإِمَامُ مُبِينٌ وَانِ فانتقمنا منهم وانهما لذي امام مبين او سوره ممتاز دي فنبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم سرا وان عذابي هو العذاب الاليم سرا دعوى سوره نحل اتى امر الله دعوى سوره اتى امر الله اور ربط سورت دمک کی سورت پر ادار چکل پمل کی سورت کی اخوال دا امن مقربو یہ ذکر کل چپاغی باندی عذاب را گئے دا پنزو قومون حلاکشوی ذکر کل تو بدی سورت کی وی یعطیكم العذاب تاسو لبن عذاب راشی لکر آغی بندی لکا آغی چکل انکارو کل دویم ملک کی صورت اگر ختم کو تسبیح باندھی او پر حمد باندھی او حکم یوک پیغمبر پہ جتنا اللہ عبادت کوا تر مرگ پوری بدی صورت کے بیان دلائل اقلیوں نے تو وحید باندھ درم مناسبت دارے ملک کی صورت پر آخر کی اس بات اگر رسالت او دی سورت با اول کی اس بات دل توحید دا اللہ چی انہو لا الہ الا انا فتقون سلورم ملک کی سورت آخر کی ہوئی چستا سینہ تنگیگی چستا سینہ تنگیگی یا یضیق صدرک بما یقولون نپدی صورت کی وی اتا امر اللہ اللہ حکم راگے عذاب راگے تو ظلمت رنگو اللہ بستا مخالف اغب تباد لرشانی بدی ملک کی صورت کی وی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین او دد یقین تفسیر پنیز دا طول مباشرین واندی آغا سشیر مرگ دی مرگ دی مندو دا دا تفسیر کئی پا موت سر مرگ سر نجی صورت کی وی اتا امر اللہ او دا یو ظاہر مناسبت دی وز دا خدای حکم را گئی مرگ را گئی دا شان ملک کی صورت کی ہوئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ او دی سورت آخر بورا سورة نحل آخر بورا ندلتم وی وَاسْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْضَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَتُفِي وَيَقِمْ مِمَّا يَمْفُرُونَ سورت کی مختلف قسم دلائل بیانی کی لکہ سورہ رعد ہندی ادلہ متنوعہ ذکر کئی. کل وہی خالق تو ہر شے دی نو کل وہی وہ پہ ہر شے واندی دین نو دا شنی کل تخویب ور گئی نو کل حال دا منکرین و ذکر کئی نو حال دا منیدین و ذکر کئی نو کل وہی پہ دی مسلم انبیاء را لی گلی نو کل بیاوئی طول میں تابدار دی نو کل وہی دی مسلین بدل کی گی نا ار وقت بیان دی کے نو کل وہی اگر نعمتون طول زمان نعمتون طول زمان دی دلشانی دلائل مختلف قسم اغا بیانی اطام اللہ رائے حکم دا اللہ فلا تستاجلوہ تلوار مکوئینا سبحان پاکی اللہ تا او ڈیر لے رے داغنا جدا مشرکان ورزر شریف گئی رالی جی ورتی بروحے پواہ باندے من امری دو کو کلنا پچا باندی کی وغشید بندی گانو کلونا دا چی ویر وی مخلوقات یتی نمشان دارے نشتے سو کارساز حاجت رو مددگار اللہ آنا مگر دین کو سیرے گئی نمانا نرما خبرو منیا وہ سکورا خلق السماوات والارض بیان دی قسم دلائل ہوئے چی خالق دار شیر دین پیدا کلی اسمان نور مقابل حقی سپارا دی کہ ہفتہ رشید دیر میں زیادہ سنا کہ ہم اسے کاری اور طرف شریک کرے پیدا کرے رہے انسان من نطفت دے اساس کی بونا پس ناسا بدے دشمن دے اخکارا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی وساس کیا تو دما دشمن ہی تو ادرے رہے اور تو لگی دما خلاو کے او پلزان لنگو رہے لگا جگڑ جگڑ جگڑ جگڑ مسنا سا پیدا دشمن کارا پیدا شوے دیو ساس کینا او سورہ یاسین را روان دے آل تکی دری دلی لفظ سیحا دے لے دے او آل تیم حقیقت دے انسان پیدا خیلے دے چدا دے نتفین پیدا دے والانعام او دنگر پیدا کری اللہ دا ساسو بار بری کی دف ان بچاؤ دے وہ بچاؤ دے مانا دے گرمائی نم دے دے سردائی نم دے دا گرمائی نہ بچاؤ دے داغی سرمن خیمی جوڑی سی اگیلا ناس دے سردئی نہ بچاؤ دے داغی نا قسم قسم جامی جوڑی سی دیا یا داغی نے ویختونا ناگے چولی دی جمع گرم دے و منا او فائی دیا او دینا خرائی کاسو ومنها تاكلون او ذرينا فريتا سمانا دفراتم دي او تاسو بار پدي كي جمال حائز دي كم وقتي كي ما جگر راولا تاسو دي او كم وقتي كي سهر دو دي تاسو دي دفار دستاران ناغا واپس راز دلي راوستل اره مرگي كي ذكاغا وقت حائز دير دي كي آغاي دا خط فلي تب جايا خوڑلي دا او کیڑے ریو بیس کلی دیا نو دوار کسی خو پرسی دیری حجوری دا سیدا سیرا روان دیا او دیر ور بسی دیر پا یو متبرائی را روان دے وی خمی مار کری دیا ادا دما مال دے نو دلپا کی خوشحالی دیا اللہ وی ولکم اتا سرپار پا دی دخائف دے کم وقتی توری حونا چیک مالی گر راولی تا سدائی حکم ہو کی چسار دو دئی تاسو دئی مانا پار تو سران او ساری تشیا ارے تشنی اولی دیا او دے کڑی ام ڈیر کلت یو خوا گڑی گیو کل بل خوا نائل سکڑی و تحمل اسقالکم او بارئی دران بوج نستاسو الا بلدین یو کریتا چمیتا سو رسیدن کیا ریتا پخلا باندھے مگر پتان گول رخل باندھے رے اگر بار مچو لے رہے اگر دلبار کرے رے تم پتی سوریا یقین ہم رفتہ سو خام خا دیات میں قربان رحم کو ان کے رے او سونا او خرونا او کچر او خرونا ول خیلا او اصونا ول بیوالا او کچر او خرونا لتر کبوہا پیدا کری لی دفار لی جسوار شجا سبا دی ماندی وزینا او دا خائف دے دفار دا خائف مطلب دا اللہ دا دی سی زنو دیکی دا نیدی ویلی چی لکم فیہا دفعون نی دل بگیدا ویلی دی چی و منہا تا پولون جائر او بعد ادینا کبھی وہ دیراری اور بچر گفتے اللہ کی بری مان نقام خا ہدایت دے کرے سا ستول هو الذي جعل غزات دے چرا ورائی جبرا نوبا سا سنو پارا ددین شراغن سلی ازدین اونی چپائی کی تسیمون مال سروی تاسو سیم سرا سائما دا اغسریدن کو زناور تویا تسیمون مال سروی تاسوا یوم بتلکم به الزرع راز درگون تاسولا پدیبان بی فصل او خوناو خجوری او انگور او دار قسم حاصلاتنا یقینا پر ایک خام خواد رائی دلیل لے پارد آپ کون کیا گئی سوچ گئی او کار کی لگولی تاو تشپا او رز او مرس کمی او سکوری کار کی لگولی شوری فحکم دلی اللہ واندی یقینا پر ایک خام خواد رائی لی پارد آپ کون کیا اگئی اقل کئی وما ذرع لکم آگا چی پیدا کری اللہ تاسو لبز مگا کی مختلف رنگوں نے یقیناً بڑے کہ خام خائب رد پار رہا کون سے اگئی پند اخلی او دا اللہ رضا دے کہ کار کی لگولے دریاب تابی کرے دریاب پھر پار کی خورایتا سردین لحمن پریا وقت آزا اراؤ کئیتا سردین خلیتن کالے کل بسونہا چا گندیتا سواغا وی لحمن توریانی ولا ویلی دیو جنا دا مسلک دے دا یو امام مسلک دے دا امام مالک رحمہ اللہ دا یعنی دا امام سوریا دا سوریانی سوری رحمہ اللہ چکے او سری قسم کو چی قسم بخدے وخوان فرما نکم اے اوپرنو نخانی سیگیا زمونگا مذہب دا دے چکے او سری قسم کرے چی وخوان فرم ما اے اوپرنو نخانی سیگیا ذکا بنا دا ایمانو دا پا عرف باندے دا بنا دا قسمونو دا پا عرف باندے دا عرف کی چی یو شیطا کم نو مخلی قسم پاگی راضی لگے ہرنڈ تیسی ورکا وہ مالا وخرا نارا چند تالا مین راڑی لگے مئیلا وخن ویا نکت قرآن کریم جو والا وخر رے لی را تو بنا دا ایمان پا قسم باندی را دیو جنا دغا ویا تفسیر کی ذائی وی وی بنا دا ایمان و دا پا عرف باندی را او کل جی دا مطلق دا وقت اطلاق شی نو داری اطلاق آپ میوانی نے کی گیا کوئی تو بورے نا کہ اللہ کافر لا دابا ویلی گیا کافر لے سے ویلی دابے والے ویلی ان شر الدواب بھی عند اللہ ہی سم البکم الذین لا یؤمنون کسو کی مان راڑی کافر دی دا بتر تو زندہ سرو دیا نو کو یو سریو چی واللہ لا ارکب دا بتن قسم بخلے بدابی بنسواری جمع انو بجری بکافر ورسور شنو دغا چیزی خانی سیگی ہو کنا نو کنا خانی سیگی کنا چنا خانی سیگی انو دغا شانی کمائے اوپر نو انو خانی سیگی ذکا ہو اس کے اگل عذاب بنوائی وطر الفلکا اوینی بات کشتے چشلون کی بھائی دوبو پری دریا آپ کی ولی تب تو ادیر پارا چطلب گئی تاسو دا مہربانی دے اللہ نا بار من للرشی حلال مالو گٹے ادپار ادی کی تاسو جو کروخ گئی آرتا اکری اللہ پر مدد جو رونا اللہ انت نید بکم مانا دیر پارا چون خوزی جو بتاسو باندے اور روان کری دینا رونا ہوا سکولن او چلولی دلاری القا فی الارض رواسیا و اجرا انہارا و سلک سکولن وصلك سبلا وما دشان إذا علمت آتبنا وما أنبارها لعلكم تهتدون دي بار دي تاثل آرومي وعلامات أمور علامات دي أفسطور باندين دي آرومي أفمن يخلق كما لا يخلق سمرة العيل بيان كل نوس بدي باندي تفريد مسدير توحيد اے پساسو کی پیدا کئی مخلوق کو دا پشانت دا رچا دے لا یخلوق کیا اسے چینشی پیدا کو لے نو دلی لگی اللہ آجی دا گری مخلوق پل عیسہ دار کر رہی اے پساسو پننا لئی او کترش ماری تاسو نعمتی نا دا اللہ نو نشش میرے لئے تاسو دا یقینن اللہ خامخا بخنک ان کے ورحم کا ان کے رے اس وئی وہ پارشے باندے ریم اللہ پوئی پارش باندے چپٹ وہی تاسو او پارس چکارک وہی تاسو او کسان یدعونا چرام تیرا مشرکان من دون اللہ سوا دالانا نو دے وی یعنی بوتان سجے یعنی بوتان بس دے من دون اللہ مانا سجے بوتان مانا کئی وی مر تاسو دغیئی دیو بن کی کداران جی دیو دیو بندی مفسر داغا والا واوا اگر وہی موزہ القرآن کیا شاید ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دے آگا مرو نیکان بندگان بارک ہوئے کیا گئی خلق مشرکان اگل عبادت کیا او آئی پخل حاجت ان کرا مدد کیا نو آیا کہ در شان منا کئی رو کی بھوتان اسر لگے لا یخلقون شیئن مچنیشی پیدا کولے سشے وهم یخلقون ادائی جی پیدا کری شیئی نو دائی لگی آگا سوگا مدد کئی چی آگا خپل پیدا اسکم اللہ تا محتاج ناغلوی ذات بریسے دے او دائی را مدد کئی اموات مرگی دے غیر واحیاء نگی دے جو اندی انپوی گی دے ایان واسون مجھے وہی انپوئی گیلا بھوتان چکل ہو پورتا کولے ہیلے قبرنا وہ بالکل اگا مال گا دیتے نظر اکڑا ہے ایس کن دی پاتی نسوہ نہ وہ مائے شمونا او نپوئی گیلا نیکان مندی گان چکل ہو پورتا کولے ہیلے قبرنا مددگار ساس مددگار دیتی ہو پسار کسان چیمان رائی پاسے رتمان دے ناشنا گن کی مسلیلا بد گن کی رون ادئی دان گنی خام خایا کن اللہ پوئی گی پاس وانی چپٹ رہی اپاس وانی چکار کہ رہی یہ کنن دال مین نسا تھی تو تکبر کو ان کو سارا ویزاتی لہم حالت من کی رینو ایو باپ دے تخلیف ہر کل چوہے نشی جائیتا جس شہر آجے گئے رستاسو نوائی لے کسی جو منو لی دیل پارا چپور تکی اوزارا ہوں دران بوجن اخبر کاملتن پورا پرد قیامت او در بوجن دار کسامنا چھ گمراہ کری دی گئی آگائی دے غیر علم پنا پوئے وانگے خبردار بدیا چھ دے کم بود بوتا گئی آن پتا دیسا مکرو فریب گئے وار کسانو چوان دے رہینا خلاف دا اللہ دے دین بس راغ اللہ بنیانہم اللہ را دے نمانا عذاب دا اللہ را دے حضب دا مضاب دا پا عربو کی شائعو کثیر دے حضب دا مضاف و عربو کی شائعو کثیر دے واسعل القریتا منسو و اہل القریتی واسعل القریتا مانا اہل القریتی فات اللہ مانا فاتا یعنی عذاب اللہ پسرائے عذاب اللہ عبادہ اللہ دا بنیاد اللہ پسر راو گردے دل فدائیوانی چکنا دا پاسر دے او راگے دے تا عذاب دا سی طرف نلائے شکن چی لیکن پوئی دل جا پر انتا قیامت رسوا بدی اللہ دے او گوئی اللہ چکم دے چی سراران کماغا چی خلاو کو تاسو ببارد آگئی کیا تاسو بدا گئی بارہ کی خلاف کہو قال الذين ابو یا کسان کی ورکڑے سے ورتا علم یقینا رسوائی دن رضیا ان الخزی اليوم یقینا رسوائی نن رضی و سوء عذاب علی الکاذبین دا فکاذرو باندے لے الذين آکسان سیوہ خریائین ورشتی ودا سے حال کی چفرم کونگی بخلو گانوانے فعل کو سلام پس کار کئی بدئی انقیاد ما کننا نومنگا نامل من سوء شمونگا سامل کو بد منگو سباد عمل نرے کرے منگا ہو کم سباد عمل نرے کرے بلا نگر آرنجی یعنی ولی منرے کرے کرے مدے یقینا اللہ کو دے پاس منتا اس عمل کو داخل سے درواز جہنم تھا ہمیشہ وہی پدی دے او جمع والا ادے داری سر مناسب تم نے چمکی ہوئی لہا سبا تو ابواب او دن تو فد فلو ابواب جہنما و ان لبیسا مسل متقدین خام خاڈیر بد دے ڈیر بدلا ٹکاور تکپور کو ان کو وکیل للذین حالت منیبین دینا بچو ان کو وکیل اول سلاح کسانو کا چیزان بچ کرے دے خلاف دالنا ما زاندر ربکم سشرا لے گئے رفتاسو نوائی لئی خیرا دا خیر کتاب اللہ دا خیر کتاب آلے گلے دے منگو اے خلقو دا خیر کتاب شروع دے رائے سے اتاسم پا جزان لبرا خوالے دا خیر کتاب شروع دے راشی تاسی مواؤ رہی دے جوان سبا تلگی بیا جوان را دیا نیچی درس کو بیا تو بنی جوان را دی تبایی او تو بنی راشا خلق ویا وی چی طول بندل نمیلاوی گی نطول پریدیم نا انو کٹول کر ملاو نشلارو نو خوب سر دشتا دے راشا کینا فائدہ من بہو کر دے خیر بدر کی راشی قالو نوائی دے خیر آدھے خیر کتاب تپار دا داغ کسانو کی نیکیوں کا فجیرنی آکے حسانا بہتر بلدہ پا آخیرت کے او خام خاکور دا آخیرت خیر دا دیر بہتر دے او ولا نعما او خام خا سخر دار المتقین انجام دا پریزگارو دا دار المتقین انجام دے پرے گزارو جنت میرا نش بھی رہی داخلی کی بدئی دیتا بھائی کی بات لان دو دن نہ ہونا دپار گئی با بلی جنت کیا وسیع واڑی ہے رہی دوشانی بلور کے اللہ پرے گزارو تھا آ کسان جوہ رہی ورشتی خدا سے حال کیا چی خوشحالیا دئی خوشحال مطلب چکم و کمری خوشحال دئی پشنڈ باندھے تب سم او خاندانی خوشحالی بھی یا پورو نوائی دیا سلام علیکم سلام دی بتا سو باندھے داخل سے جنت تا بے ماں پسو دائی چی تا ستا ملون چتا سامل کویا گورا چی روح دن آلی منیر جنت تری دا کم جنت دے دا کم جنت دے دا جنت دا عالم برزخ مدر جانی دیر دوزخ تری مدا کم دوزخ دے دا دوزخ دے دا عالم برزخ نو عذاب کم دے شو عذاب پا برزخ کی شو او دے خام خا دی دنیای خبر تیرا لیا جدا دلتا دے ہاں کالا کالا سا آثار دا عذاب آغا دلتا مخکار کی گیا دلتا ملاح کار کئی کار کی گیا دا پارد عبرت مومنانو او گنینو اصل عذاب عذاب دا برزخ دے خبر ایسی وہی بس منگا دیوبندیاں ہوا ادا دیوبندیاں میری وہ دیوبندے عالم ہوئی کیا کہ تبوز کرے پھر قبر بخام خا تمرا بے لاحق کنی کیا ہے کہ وہ سڑے خوب اثر کی نہیں لاس بدا سی کی داد کا جو ہے دے قبر کی یا کہ کینو لیشی نو دے ہو بیا کینا دے لیشی قبر کی ناغ ویا فتاوا آسن الفتاوا کیا وہی مر دی قبر کی نشی کے نو لے داد عالم برضا خبری دیا نوز کری تو پس کلو خبرو کی نشی آیا نوز جوڑی دیلا سر دغا سر والا تسلیم کتا گگا دین قیاد سر والا کتا گا وہی بس خبرہ میں امان اللہ خونانا وہی لگا دیا حد خود دی جانی اب انکار بنا کے نو دیا ویا اب شاعر وہی ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں جس طرح صبح طبیعت کی ضد دیا میں جوڑے دار خبر آ رہا دار خبر آ رہا یعنی بس دیا ہوا کبھی بندی عالم بس کھلا ہوا تھا وہ تم غلط خبر کرے رہا دا خدا قبر دے دیتے نلخی یقولون وائلی سلام علیکم او دا شانی دغم ویلی دیا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ اشرف الجواب کی صوبہ دا خبر کرے رہا کہ مراد دا دینا دا عالم برزخ دیا او وی پا عرف دا دغ کیا پا عرف دا شارکی نوی خالق دی قبر تا دی تادو قبر نویا کیا ویلی مولانا شریف علی تانوی رحمہ اللہ ویلی دیا وی پا عرف دی تا قبر نویا اگر دارتی حدیثو کی را دی یا دیدہ کی مختی تیر سن سورہ توبہ دیا مراد تینا بیا دا قبر دے دا قبر دے او کم بے پوری کفتہ رسائی نکی کی کم بے کی کفتہ لاس کے اسطر کی کار نکی اگر تا مراد دا قبر نسجے دے عالم برزخ دے یقولونا وائی دیا لیم دی وقتی دی خوشا لیا خوشا لئی اولی ذکا دی غفل خوشا لیمی نیا نبیا خوشا لئی وی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آغا جی کل وفات کی دا مصدی والا جارت نو دبان دی چی کل لگ تقیب کم شر ناخذ سرپ خبرو شر ولی تولی جاری ناغی ولی جار منع چی تمری ناغور تایی خمی داد خوشحالی وقت دے کرو خبکان وقت دے یو مزدور چی سارا نا تاکی والی یا بلچی والی او طول اردی جلی مادیگر چی کل چوچی کی گی نوزد خوشحالی وقتی یا ولی ذکر او ساغو لگی مزدوری ولور کی یا مسئلہ دادا حدیث پاکی را دی اگل اگر مزدوری ورکے داغذ خوالو دو چیدو نروان دیا دیوائی نمزدوری ورکون در سفلو دشلیدو نروستو در سفلو دشلیدو نروستو والا مزدوری ورکون نو دا ظلم دی نوی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وی ما زان کرو لے رے زان می کرو لے رے نو اس دماغ دے مزدوری دا دستو وقت دے دا دا جرا وقت دے دا دا خوشحالی وقت دے دیو جنا دا شاعر خوئے لی وی جی چی پیدا شوی تا جرل خلق خند آکرا خوشحالی ویل مبارک شاہ لہ مبارک شاہ و زناور پا دی دا دی کولی خوشحالی وی او جی اس تا مڑکی جی نو داس مرشا ایک تخان دیو خلق جاری او کنه چی راغلی منو جراوا او چی ریم منو جراوا نبیاو او خسرت دنیا والا آخرا او ذالکا داو بیا اختارتا وانده چی راغلین ام دو جرل او چی ریم ام جاری نو فائده دشوا تو خو بیفان داوی پلا بدلدی وان رستا نرو سایخ بدلن پریوی تا پوری خاندل او تا جرل خوشال سلام علیکم سلام دو بتا زمانے داخل سے جنت ملون چاؤ سامل کو انتظار میں گئی مگر دے خبریں چراشی برشتی پاتا پانی او یا کی امرو رب یا راشی حکم دروستا کذالک درشانی کار کروا کسان چوروان دے رہینا نالا حلاک کرلا اظلم نو کرے پا دے باندے اللہ لیکن او دے پزان نو خلوان دے چھے ظلمی کوا پس پورا سید دیتا ناکار سزا راگس چھے دے سامل کرے او راکی رو کا پا دے باندے نادل شپ دئیوانی سزا داغس جودائی پائے پورے استحضیقون چخاندائی پولا اوائی آل کسانتی مشرکان دیا کہ جرے فخر دا اللہ نے عبادت بنوے کرے منگا سوا دی اللہ نے من شہد اس شے نمودا انہوں مشرانو دنگا دا موچی ولی رامدت شوائیو نظر لیاد منو سیبارت دکھو نکہ دا غلط وے ندا کو منگا نوے کرے شکرے پدیبان دی رضا دے خدا ہستا بھی نوے موحدین لگیا دیا اگر خالص دا اللہ عبادت کئی ناجیبا خبر آرہا خدای پادیم رضا دے خدای ستا پدیم رضا دے ندا خبار مخالف عملو نے دیا نکہ دوار خدای رضا دے نبیا خدای پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم کذالی کذا شانیا ورپسی نحنو نمونگا ونمشرانو نمونگا انبا حرام کرے مونگا سواد اللہ نے من شیخ سشے پزان ماننی دو شانی کار کرے وہاں کسان چوروان دے رہینا اللہ حلاک کرلا نوکے چرے اللہ کے خوشا لوے نسلے حلاکون پس نشتے پان دیا ہوانی مگر رسول دے نخکارا ولقد باسنا دی کل امتیں او پتا کی سر لے گلے مونگا باہر یو امت کیا یو پیغمبر انی عبد اللہ راچی جڑا فریاد آج دی بات تو اللہ تا اوزان بچ گئی لے بالت غیر اللہ نا پس با دے دینا رسول کو چی ہدایت ورتا ہوں کا اللہ او با دینا رسول کو چی صادق شبا اوانی دم رائی فسیرو پسو کر دے پس مگا کی پسو کو رے جسر انگش انجام دا نسبت درو کون کو کچاری حرس کے تو پا ہدایت دے باندی پس یقینن اللہ ہدایت میں کیا بچا تھا یو ذلو چی گمرائی کی اللہ وما لهم او نبی پارا دے من ناسورین سو کندا دیان من یو ذلو مانا یو ذلو اللہ ابن کثیر مانا کئی من اضلہ یسوک اللہ گمرائی کیا ناغل ہدایت میں کئی وما لهم او نبی پارا دے من ناسورین سو کم دادیان او قسمونا ہوئے پا اللہ ماندے سا قسمونا شپورتا بنکی اللہ سو کم شبالا ندر آرانگے اگئی لائے باکو نمدلہ ہوگا بلا چی داخل شو ندر پار دے اضراب دما سبتا دے نو دالا بتی نلریشی مطلب دا بلا یواس اللہ میں یموت بلا ندر آرنگی ندر آرنگی سرنگی یعنی پورتا کئی با اللہ سوچی مرشی لوز دے پدی اللہ وانی رشتیا لیکن دیر دیا دخل کن لائے عالم ان پوئی جی دید پارا چی بیان کی اللہ دیتا آغاز چی اختلاف کرے دی پائے کی ادیر پارا کہ خارتی اللہ کسان کہ کفر اکڑے کہ یقیناً دائی ادائی در ہو جن یقیناً ویناز منگا لشئین یو شیر کل چی منگا گل وجود ورکو یا آدم ہزار امنا ہو ہر کل چی را دو کم مند دو یعنی دو آدم یا دو وجود ان نقول لہو دا چی وائی منگا تا کن شا پا یکون بس شیع او دام دا خبرم نرا چکنی اللہ چی لفظ دکون وی معلوم کی گی کلفظ دکون انہی نجان کی گی چکنی اللہ مستاج دے لفظ دکون وی روتا نا نا دا ارادہ دا دا تعلق دا اللہ ندے وشے پوری چکل دا اللہ ارادہ راشی دا وجود دے وشے یا دا اللہ ارادہ متعلق شی دا آدم دے وشے پوری نوچے سنگا دا اللہ ارادہ راشی مراد حاصل بھی تخلق دا مراد دا ارادی دا اللہ نے نرازی کہ تخلق دا مراد دا ارادی دا اللہ نرازی نبی آخب اللہ نوی واللزن واقسان حاجر اچھ ہجرت کرے رے اللہ فدین دا اللہ کی پر داغنا چطلم کرشو پر ایوانی لانو باوی انہم خام خا سب دنیا کے خیستا او خام خا اجر باخرت اکبر دیر لے رہے دی ملکیہ کابلیان مچرال نراغی زہم کجی خریم نوا او بیا اغی آو گاڑو کی کر دی دل چی بیا ولدہ خلق دیلی دل دیر دا گاڑی چیتا ہوا دا دا اللہ وادلا لوکان یعلمون کاش دے کوئی رے آکسان چی صبر اوکاو پر اخلوان دیزان سواری دے وما ارسلنا انہی را لے گلے منگا روان دستانا مگر انبیاء ناری نمرا لے گل وما ارسلنا انہی دیگا لیدی منگا روان دستانا انبیاء مگر ناری نو چی وحی بکول منگا لیتا پس سپوسو کئی دا علماء ہونا کچرے ایتا صلاح تعلمون چی نپوئی گئی بل بیناتی وزبور و مجزو سکارو سارا وزبور او پا صحیبو سارا و انزلنا اور علی گرم جتا تا قرآن کریم بید پار چی بیان کی تا دی خلق لاغ کتاب چرا لی گلشن ریتا زنی وی دا اللہ دا پیغمبر مثال پشان تو ارڈا چیئے وی بس دا چی بتا دستش خطر ورسائی نور پا داغ بیان لا جدیش کرے مطلب دا بس یو قرآن کا ویرے مونگا حدیث بکن منوا چی دا پیغمبر تا دا قرآن دا ورسو بس نور بیا ضرورت نشتہ دے آغاو بیا تو پر خلوانی ران پواتے نوایا بیا دا پیغمبر سرے جنگ بولی کو جنگ وزر اولی کو دکلی میں اولی شر خوبہ جوڑی آغاو علا چلا اللہ کتاب وغیر واندے کو اندگے وزر جنگ بولی کو نانا دے والا بیانو انو جوڑی جنگ کا جوڑی دو دل تم وی اور آلے گلے ملتا تا کتاب دیر پارا چی بیان کے تخلق لا گیتا چی رالے گلے شہ دیتا حد پارا دی چی دی سو چکی اے پس دے خوالی آکسان مکر سیاد چی تدبیر کئی دگونا انو دا چی امن دی اللہ دیل پس مکر کے یا راشی دیتا عذاب دا سی طرف نجی دیتی نکوئی گی یا انی سی دی پا اوڑی دو آوڑی دو خبلو گی وی تکلو بھی مانا پسا فرق بلکی پاوڑی دو آوڑی دو دے رہی کی پس نبی رہی بھی موجی دین آج دک ان کی اللہ لرا یا انی کی اللہ دے علا تخوف پکنو باندے یا مانا پیاری باندے پس یقینن رفتا سو خام خواب ارتیاد بے محربان رحم کا ان کے دے اولم یو آیا دیو بوری آوستا چی پیدا کری اللہ من شئین داری و شئینا اولی داولی سوری داری آنیل یمین و شمائلی تی طرف و دست طرف لا سر جدل اللہ سجد ان کی اللہ لہم داخرون اولی دی دلیل تو بورا داری آغا سوری اللہ لپراتلی بسجد واننی چنور رو خطیب نجوڑے سورے اگر ڈیر لری پروت دے او چی سور سور نور رو جتی گی نسور رالن دی گی نجوڑے جا قبل ترو بانی سور واؤڑی او خاص اللہ لہ یا سود سجدہ کئی تابدار سی آگا سوک جیب آسمان نجا آگا سوک جیب آسمان نجا جوش نجبا فتن ہر قسم نندا سرنا او فرشتی او دئی جان لو نے گاڑی یری جدر پلنا چرپا سر لئی دے وہ فارون مایو مارون او کئی آج حکم کو لکھی گئی تھا مطلب دا طول میں تابے دار دیا ولی اللہ اسجدو طول میں تابے دار دی مالا پسر جوان جبرا چلیا اس اللہ وی دا خبر بار وقت کے وقال اللہ اولی اللہ منی سی الہ نسنین مددگاران متعدد دانا چیز وبا ننی سی کدریمی نو خیر دے یا دریبا ننی سی کسل اروی نو خیر دے نما مانا دے سرینو کمتعدد انما هو الہ واحد یقینا دا اللہ کارسال حاجت رو مددگار دے کیاو بس خاص دمانا ورحب ان کو سیاری گئے وَلَهُ اَدْفَارَ دِي اللَّهِ دِي عَوَسُ چِلِ پَاسُونَ نُتِو بَدْمُگَ جِي او دِي اللَّهِ لَرَا بَلْنَدَ لَعْزِمْ ثَابِتْ هَمِيشَا فَغَيْرَ اللَّهِ اَفَسِوَارَ اللَّهَنَ تَتَّقُونَ يَرِيْغَيْ تَاسُ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِينَ اللہ وی نعمتوں طول زما دیا اور اس سے بیا بعد نعمتوں شروع کرے رے وما بکم من نعمتیں آگا چیزی پتا سواندے نسے احساناتنا فمن اللہ فرداد اللہ درم نبی یار کل چورسی کی تاوتا تکلیف فرسی اللہ تا تجعرون چونکی گئی تاسوا برڑی گئی تاسوا فرداد اللہ تا چونکی گئی افغیر اللہ تتقون دلان دے ایمانہ کیا ولا ضار سواہ کما لا نافع غیرہ بغیر دا اللہ نبل سوک ضرر ورکا ان کے نشتہ دے لیکن سرنگی چھ بغیر دا اللہ نا سوک نفع ورکا ان کے نشتہ دے دوبرا دا دا ما تحت الاسباب دا ما فوق الاسباب فرق کوا دا نبی گنی پوری دا خلق فائدین ورکیو باللہ نارا خود دا اسباب دلان دیا دے دا اسبابونا بغیر تیسو نشتا دے اتو دیر اورسی گرامدت شیع نو فائدہ ورکا ان کے رامدت کی دن کے تکلیف لرکا ان کے نافے اوزوار بغیر دالان برسو نشتا دے وما بکم من نعمتیں آغا چیتی پتاسو باندرس نعمتنا پتا دا اللہ ترم نبی پیار کرچو رسی گیتا ہوتا تکلیف نو پس دی اللہ تتا جو آرود برڑی گئی تاسو کاری سے مانا چاہی چلی وحی تاسو انداد وارئی تاسو تم مبیا ہر کلا چلری کی اللہ تکلیف تاسو نا ناسا پر تویس تاسو نا رب سر شریف کئی مون مخلوق دیر پارا چکو گرو کی پاو سوانی چور کرے منگا رہی تا بس فائدہ واخ لئی پسر نے چکو مشہی تا سو او گر گئی جائیا لما آغستا رت شرک فیلی چل کوئی گیا گئی نصیبا حصا داوسنا چور کرے کی منگا رہی تا منگا دائی تا وجعلو للہ مما غرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله جزامهم وهذا لشركائنا تالله قسم بخلے خام خا تقول بوکلے ہستا سنا داغ سبارکی کی ایتا ستب ترون ایتا سکم درود ووئی او گردئی دی اللہ لرنونا پاکی دی اللہ لہ او دپار دی دی آغت یشتہون چکواری دی دی ناری نوان دی خوشا لی او اللہ لرنونا وئی آر کلکی دیر ورکنشی جو تند دیتا بل انسا پا زنانا واندی جنائی واندی مگر دیگو مخدد مسودن تور او دیوی دکد غمنا دا یوالیم اندور شیع و خبر شن مبارکی مورد نبیان والاوی دا با نویشنی نبیان فرزون اللہ بیتا او رنبی زنانا اولاد پیدا کی دل داد خوش قسمت نخرا داد خوش قسمت نخرا یا طوارا من القومی او دیو جن علماء سر پورا اللہ چولا اولاد ورکی زنانا اولاد ورکی داد خوش قسمت ہی خبر آ رہا یا توارا میل قومی قوم نہ رسنا چیزیں اور کیسے پاری باندھے نبی ہی ضمیر ماں پشیر ترا جی دے اور ماں پشیر مذکر دے ایم سکھ والا ہوں جی دے دا داس دا ماں پشیرا آلہ ہوں سرس بکوالی نا یا تو امن دیدی لڑا پساور دے خبردار بس یا جدی کو مبی سل گئی نگاہ زمانی جاہلیت طریقہ وان چولا جیدن او اولاد زنانا اولاد آبے جوندئی خولیا حضرشی رحمہ اللہ وی یو جنگ شویو نپاہ جنگ کی زنانا دا غیلی ولی شویوی نو جی کلا صلح اوشوا نو پاگا جنگ کی دا فیصلہ اوشوا چی زنانو لب اختیار ورکو نو کاغی درتلی نو من بے منی کونا او کن درتلی نو تاسو بے مطالبہ نکوئی نو آغی خوشحال شل پا دیواندی نو زنی لاری او دیو موتبر لور آغا پاتی شدی بس زنگ زنگ رما نو آغلا غصا ورالا او بس بیا جی بچینای تیرا کیدا نو جوڑی اگر بیتا بشنی جوندهی خفولا او بیا دا رسم دا پا تمام عربو کنا و پا زنی خلقو کچنی دا رسم بیا شوروش تمام عربو کنو دا فرزدت میکده دا سواسوان ہو میره ناغا زمانہ جاہلیت کی یو دو اوخی تنگرو کشوی ناغا غی پسی پیو اوخ بانی سور شا ور پسی گردی دو تیاروہ یو دے کی یو بودا اگا ناس دے دے ورل او تپوسی تنگوک ورے دل تو زمان اوخی نگی راگلی جو اوخی دی آنا روی آو راگلی دی وقت احیان اللہ بہما اور زمان پائے ماندی گزران روان شے مطلب دا لشوئے او پیس کو دے دوسرا خبری اتری گئی او دی کی یو ماشوما آگے والا غالا کی دستا لورو شو تا لورو شو نو دے والاوی تا کی دے تا لراوستی دا نو داولی نو دوی دا خخوم کن نو لی داولی خخی نو بس دا خخومن دو والای نعمی خخو نو ولوی تی علی ناغلی ولی نالما نوی پسوی اخلی نو دو علی تی پسو کردی نوی پدک دو موخو پدی یو موخو پدی باندی کردو ناغلی زخر رضا والا آنو اگا اوخیم پری خودی با اگا اوخیم پری خودی دی اگا ماشی میرا وستی دا بس خبر شورت با چی درشانی سوا سوا اگا دغا جیسی نکری اخلی بس جی جنگ پیرا کی راوستہ کل کی اسلام راجو نری سو جن کئی مرد نہ بچکڑی دری سو جن کئی بچکڑی دیو جن فرد دب شہر جی کل بیان کئی آن جڑیا گد پل نکی بچ گئی ومن الذی من الوائد منگا نا کئی بچکڑی ہوئی مرگ نہ ہو کہ اسلام راجو مطلب دا دیر خلق اگر بچکڑے ہو دا اللہ پیغمبر اغبا ابو سفیان کبھی تھا رسپلا خبر ہو کا ناگو خبر ہے پورا اور اللہ پیغمبر بجڑ کدھر تجارت لتلو نو امید اللہ اولاد ورکی اللہ اولاد ورکی واپس کدھر کا لڑا گئے آپ تجارت داشن کی سو سوکا لو بنو تو واپس را گئے نانو تبو سے نارئی اس مشکل دے یواز کی پور تر آدم میں سے جوی کا تیدل یو معصوم کرو والی دے دا سوک لی دے سوک بھائی نارد پورا راوی سارا رشتیا وائے گلے نو خیر نشتا نباز وقت دے دا ستالوروا وہ دے را خیستا ہوا ہو زمین جا نڑا کیلا انباز دا لگا شوی نو دے اولا کی دے بلچائی او کم چې د خفول سامان د نارې راواز کې هغه ماشوم یې باندې سره دږي چې ونی و روانې ک نو کندې ولا وکړې ستیدا او غیلې ارتاو کړه او خاري په ورچول او یې کله چې کنده ګولا په دبه سي خاري راځي نه هغه ورانه نو یې صفا به کې نو یې دبه دا هغې هغه مینو ته هم کتل هغه خپل ځناوروالي له هم کتل چې یاره دا خو اوس زما د غیرت خلاف دی دا نه شم پرېښدی نو بس هغه هغې له ورګرموله او هغه خار یې اچولې پې شروع کړل هغې چغې والي وایي ما خار اچوله اچوله اچوله تر دې پورې چې بس بیا هغه آواز هغه ختم شي نو وایي د الله پیغمبر به جړل او ده به دا خپله خبره کوله او د دې وجې نه د الله پیغمبر ویلي حبب الي من دنياكم النساء والذيب مثل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويقول الله پیغمبر وي شي ما لستاسو ذي ارثنا زنانه وخي وخشبير على فخذا وي ده الله پیغمبر خذ غير وخي داخل بيماني او بدكاري من جوڑي قبل وامين داخلي ده حديث مطلب داده شي یو لاله دا مخلوق خوښ دی چې د دوی د حق بیان وکړم نو ځکه دا مظلوم مخلوق و او دویم دا چې هغه شی مې خوښ دی چې د مخلوق په هغې کې څه دستیرس نه وي مطلب دا د هغوی په کې څه کار نه وي یا وایي د الله د پیغمبر ګردین خوښو نو د هغې هم دسته مطلب دی چې دا خو مخلوق نه دی جوړ کړی الله دی چې دا خوږوالی ټول او د اگر مچونے داخلہ کرے دے نور دیکھ مخلوق سلاس نہ چلی